نح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة أنفال مدني سورة دي ترتیب د تلاوت کې اتم نمبر پس د سورته آراف نا او په ترتیب د نزول کې اته اتیایم نمبر دی پس د سورته بقرې نا دا سورته نازل شوه دی. ربط د دې سورته د مخکې سورته سره په اوسو جو باندې و. ار کلا چې مخکې صورت کې حالت د پخوانی ذکر ک دوا ویایم آیات کې فقط یذابر القوم الذين ظلموا نو دې کې حالت د وسنو کافرانو ذکر کوي هم آیات کې دې کې حالت د اوسنو کافرانو ذکر کوي چې ویقطع دابر الکافرین او پریکړه شو مونږ کافرانو د دې وجنا ورپسې راړه. یا مکه صورت کې مقابله د جبې ذکر کا چې کفر ته مقابله کوا په جبه باندې نو اس مقابله د توری ذکر کوي د دیو جنا ور په سیراله. یا مخکی صورت کې ویلو وامر بالعرف مخکی ویلو وامر بالعرف حکم کوا بالعرف په معافی باندې نو دی صورت کی ہوئی وامرو بالمعروف دی کی پہ زیادت کی ددی و جناور پسیران امتیازات د صورت دا صورت ممتاز دے پا امر سلاسو یا دا صورت ممتاز دے پا تقوا اصلاح ذات بینکم او اطاعت د نبی باندې زی بندو دغرنګ دا صورت ممتاز دی په بیان دا پنځو په بیان دا وو قاعده د زیاد باندې دغرنګ دا صورت ممتاز دی په تقسیم د غنائمو باندې دغرنگ دا صورت ممتاز دے پمز د مشرکینو باندے دعوی دا صورت وا القتال فی سبیل اللہ تعالی دا صورت دا خینورو لگو دا صورت دا روا القتال فی سبیل اللہ تعالی یوکم سلویختم آیات کی الله فرمائی وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله ويكون الدين كله لله دغرن خلاصه د صورت وا پدی صورت کی اول بیان د انفال کی یعنی د غنائم او بیادری اوامر ذکر کی یو امر فتق اللہ دیم واسلی ذات بینکم او دریم واتی اللہ ورسوله او بیا پا صورت کے ابتدا کی پنز صفات ذکر کئی دا مومنانو پنز صفات ذکر کئی دا مومنانو یو صفت دا مومن اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم دویم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا أَوْ دَرَّمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ أَوْ سَلُرَمْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ أَوْ فِنْزَمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَوْ بِآيَةِ سُورَتِهِ اغاو قائدی دا میدان جہاد ذکر کئی اغاو قائدی دا میدان جہاد ذکر کئی او ورسرا دا جہاد منازل ذکر کئی جہاد منازل سلور دی مراتب او منازل یو جہاد جہاد النفس دیم جہاد الشیطان سلورم دیم جہاد الکفار او سلورم جہاد المنافقین او بیا پدی کی خپل اقسام او قسمنا اولا قاعدہ د میدان جہاد ذکر کئی پنلسم آیات کی اولا قاعدہ پنلسم آیات کی یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا او ایمان والو کله چې کافر سره ملاو شي نو مخې نه به گزار اخلي شاکې به نه کافر تا پسینه به گزار اخلي شا طرف نه نه او داد صحابو تاریخ مو آرام ابن ملعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینه کی غشین خطری او ای فصو و رب الکعبہ دویم قاعدہ چو ایمان والو شلم آیات کی اطیع اللہ و رسولہ ولا تتولوا عنہ وانتم تسمعون او ایمان والو چه دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار بئی یعنی خپل امیر اطاعت بکوئی امیر پیغمبرو بلکہ دویمہ قاعدہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول تابدار بئی، او دویمہ قاعدہ چھ تاسو بد اخپل امیر حکم بنے، یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، امیر حکم بمنی. او سلورم قاعدہ وشتم آیات کی، چھ ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مال غنیمت کی بخیانت نہ کوئی. او پنجم قاعدہ چکل تاسو دری سلورو قاعدو پابند شوئی نو اللہ بستاسو تا فتح در کئی. یا ایو الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، او شپگن قاعدہ 45 آیات کی، یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، چی ایمان والو ذکر الہی بکوئی، مجاہد بکلکوی او اللہ بیادی. اوم قاعدہ او یائم آیات کی، او یائم آیات کی، چی آئیو النبیو کل من فی ایدیکم من الاسرا، چی جیاد کی کل کے دیان راولی راوی نسی نو قیدیانو سره به خسلوک کوي، خسلوک به قیدیانو سره کوي. ګوره که د دې وجنا اسلام تراشي، اوس خیالو کې ترجمه تا دا برنی لوټ کروس بند اللہ فرمائی اللہ فرمائی یسالونک عن الانفال، تپوس کے تانا پبارا دمال غنیمت کے، الانفال مالی غنیمت، اصل دری قسم دے، یو تا مال انفال ہوئی، بل تا مال غنیمت ہوئی، او بل تا مال فی ہوئی. سو قسم دے دری، مال انفال، مال غنیمت، مال فی، دادری والا قرآن ذکر کری دی. نفل وی زیادتی تا زکا پجیات کی، مجاہد تا اصل مال نہ دے دا خود زیادتی را گئی، مجاہد پجیات کی دا اللہ رضا مقصود دا، دا خود بس دا اللہ دا رضا نے علاوہ زیادتی ورطا سراغ للمخفا. نفل اغا مال تو ای چی امیر پینام کی چاہتور کی، یو مجاہد خل کار کری اغا تور کی، لکنن وقت کی تمغائے جرت دا فلانی تمغا فلانی تمغا دا تمغی چکلا فوج تور کو لکھی گی دی تمالی انفال ہوئی. دیم مالی تھے حقیقت ہوئی کہ بغیر دی جگڑی حاصل شی مسلمانانو تا مسلمانان یو ملک و علاقی تننوزی او بغیر جگڑی ورتا حاصل شی. لکا سورت حشر گورا سورة عشر اتیشتم سپارہ شپگم آیات. اللہ فرمائی وما فعلوا على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا رقاب آغا چی غنیمت کرے اللہ پا پیغمبر باندی دوینا نوز غلولی تاسو پا دی باندی آسونا او نپیادل لیکن اللہ مسلط خپل پیغمبر لیکن اللہ مسلط کئی خپل پیغمبران پا چاچی خوشی ما فاللہ والا رسولی. آغا چی غنیمت حاصل کرے اللہ آغا چی غنیمت کرے دے اللہ پخپل پیغمبر بانے دکلنا افا اللہ غنیمت کرے اللہ پخپل پیغمبر چی مالک ہے نددی حقدار اللہ دے پیغمبر دے ولی ذی القرب والیتام والمساکین وابن السبیل لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم ندی شدہ تقسیم پا مزد مالدارو کے تاسونا دا با مالدار ناخلی مالی فی دا با دغشان تی خیرات ورکی پیغمبر کنڈی یتیم تا مسکین تا او بل مالی غنیمت تی مالی غنیمت آگی توئی چی جہاد اوشی او دا جہاد کے دون بعد حاصل شی دیتا سوئی جہاد کے دونوں بات کیا حاصل شی سوئی ہوتا مال غنیمت نوس خیالو کئی ترجمے تھا. اللہ فرمائی اسلون کا تپوس کئی رتا نام انل انفال پباند مال غنیمت کی قل الانفال للہ وا اختیار د مال غنیمت للہ اللہ لرے و رسول و پیغمبر لرام فتق اللہ بسیر گئی دا اللہ نا واسلی و ذات بینکم او اسلام کی پخپل مسکی ورچ جہاد کی یو تقوی بن جو ان کے پخپلو کی ارانی مجاہدی بیا جہاد نکی پخپلو کی اختلاف لگو سا اسلام کئی پخپل مس کی واتی اللہ و رسول او تابیداری کئی دا اللہ و دا پیغمبر مجاہد بدا اللہ و دا اللہ دا رسول تابیداری ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان الک تا پلار تو چورے نو تابیداری دا اللہ و دا پیغمبر بھائی ان کنتم مومنین کہ تاسو مومنان انما المومنون الذین یقینا مومنان کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ یاد کرے شی اللہ وجلت قلوبهم نو پیر شی زرنا د دوی مؤمنان اغدی چکلا یاد کری شی اللہ نو پیر شی د دوی زرنا زرنو کی ار راشخا دا مؤمنان دی دانا چی دا اللہ نو مغستیشی و بیڑو یری گی وجلت قلوبهم اے یو وجد دے یو وجلت دے وجد دے وگور قرآن کی اللہ نوی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کلچ یاد کرشی اللہ نو پا وجد کی شزنون ہے بھی نو پا جماعت کی کمون دا تو کنو دا وجد بھی قرآن دے کور کاما کلا یو وجد دے یو وجلت وجد چتکم کے دارا توقع وجلت رونو کی راشد آیا چھ بروج برا اسمان سرالو دے بعض جماعتونو کی بروج مام خوب بولی دو بیگا مائدی جماعت کی بروج اچھولی درب نو مائدی شاگرداؤں تو چھلی خانی نا درب راڑی ہوا چھو بیت پاستا بن کیا ہے اچھوور کی خواہ خوب میں داس لی دلو وجلت قلوبهم پیرشی زنا ددی و اذا تلیت علیہم آیاتو کل چلستیشی پا دیبانی آیاتو ندا اللہ زادت ایمانا نخکانا کئی دیل اثر دی ایمان زیادت پا ایمان کی نرازی اثر دی ایمان کی رازی نخکانا کئی دیل اثر دی ایمان والا ربیم یتوکلونو پقبل ربان دان سپاری اللہ دینا آکسان دی مومنان چھ پابندی کئی دا مزا ومن ما وحنا سر رزقنا هم چھ ورکری دی مندیتا ينفقون خرچ کئی پل عرض اللہ کی اولائک هم المومنون حقا دا کسان مومنان دی رشتیا لهم درجاتون ان دربین دی لر درجی بی پنی درب دو بی ومغفرتون و بخنا ورسکن کریم اور رزقی دک مند کما اخرجک ربک من بیتک بالحق لکا چیخ کرے و تعالی رستا رب من بیتکا دکورستانا بالحق دپارا بیزاریاک و این فریقم من المومنین او یکینا یو ڈلا دا مومنانونا لکاری ہون خامخا بدگنن کیو دیخ کلو لرا بدگنن کیو دیخ کلو لرا اللہ فرمائی کما اخرجکا دیکھ ترغیب جہاد تا او دلتا کما کی کاف صفت دے مغدر محذوفا مفسرین گل مصادر روبا سے دی یعنی یجادلون کا جدالا کما اخرجک ربک من بیتک یجادلون کا جدالا یجادلون کا جدالا جگڑ کئی دی تاثرا پا جگڑ کولو نو لکا سرم چیخ کل تالرا دا کور خپلنا اللہ لکا سرم چیخ کل ربستا ستا دا کور رے زار اگزا پا یا اصلی ہو اصلاحن اصلاحو کئی اصلاح کما اخرجک ربک یا اتی اللہ اطاعتن کما اخرجک ربک یا یتوکلون توکلن کما اخرجک ربک یا یکرہون کا اکرام کما اخرجک ربک ہر کلا نبی علیہ السلام مدینے نا ہجرت مدینے تا ہجرتو دا ہجرت پا دویم کال واللسم رمضانو نبی علیہ السلام تا پتو لگی دا چا ابو سفیان شام نصر دا دیر ساز و سامان را روان دے کافلے را روان دا نصاب اکرام راجہ مطر مدنی او دا مکین دری سو کلومیٹر دری سو ملا دے روان دے ساب اکرام نبی علیہ السلام میدان تیخ کل سار وقت نو ابو سفیان تسیری اوشوا چې چې تاسو مسلمانان را روان دي د مقابله. نو ابو سفیان مکی ته دو تیز رفتار کسان ولیدل پاسونو او وی چلار شا ابو جال توائی چی مکین الاختر رانوان کی زکا زمان دا مقابلی دا پارا محمد مرگری ریختلی دی. نو ابو جال 1000 کسان او خان رانوان کل اسنے رانوان کل او زان سرے شراب رارل چاٹو کی دمی راوستی چه دا شراب بسکو دمی بگڑو او خان راوستل چه دا او خان بانالو دادی غوخی بخرو خوشحالی بمناو. نو 1000 کسان مسلح راوستل نبی علیہ السلام صحابہ سره مشوراو کا چه سوکو. نو صحابہ کرامو چکلا پنزم پڑاو تورسیدل نو پا پنزم پڑاو بانی مقام دا بدر نبی علیہ السلام دعا کولا او چلی چلا دادری سو دیالت مسلمانان پمک دزم کا ستانو مغستن کی لی کدی ختم شی سوک بستانم آغستو والا پاتی نشی. نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق زان سر راجخ تو نبی علیہ السلام زان سر راجخ تو او وطوئی بس کے دا اللہ رسولہ پتابا اللہ رحمو کی او بیا دا اللہ دا نبی جہاد کا او پائی کی اگر الہاج ابو جال مردار شا الہاج ابو جال سشو مردار شا او زیاد مرگری اگر مرسر مردار شن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ کی یو جرنیل تخت آواز کچھ ماں پی جنی وی آو تیب میں خطاب ہی کنا نو آغا ورطوئی چی ادین مخ کی دی ماں تولی نوئن اس خطا سر قوت و طاقت تے اگر جنرل و توئی شدی رمخ کے بعد ماں تدا سے آواز کرے اور توئی مار تو مخم کرو حسم حالان کی پدی بدر مقام کی دا پین لسم درامزان المبارک میں آشوا اگر بدر مقامات منگو قتل او پدی کی 1000 کسان ابو جال روان کرو اور نور دا ابو سفیان لخکرمو خو نبی علیہ السلام اول دا ابو جال اگل لخکر سرو جنگی دو دری سو دیالت مسلمانانو پدی کی دعا سنو آتت توریوی او یاو خانو او دا دا جمعی مبارک در رمضان سوا نمسیم رمضان دی نام دی دا واللہ سمو آئندہ بہت لسمی قسمی ملی آئندہ جو لسم راجی گا لسمی آئندہ جو ہو رہا اللہ فرمائی کما اخرجک ربک لک چیخ کلو تالا راستا رب دکورستانا بالحقی دپارا دے زاریاک او یقیناً یو ڈلا دمو منا بدگن کی دلا یو جا دل کا کلا کی جگڑے کو لتا سرا پوکم ڈال کی بات داغنا چوا دشی تاک تب وے گنی چراغ کے شمرتا اوم یون ضرور ادوی کتن کی یاد کا چې وعده کړی وا تاسو الله یو دا غدوار ډلونه چې غدو ډلې یو دا ابو سفیان یو دا ابو جان نو الله وعده کړی وا ان علکم چې کینن دا ډلا دا ابو جان تاسو لپاره دا او تمنا لرل تاسو چې کینن دا ډلا چې کینن دا خاوند دا دبدبی دا بل ډلا دا ابو سفیان تاسو یو ول بدی دی تجارت والا پس ورشو دی با مردار او مال با تیم واقع اللہ وینا تا قم چی مقابلی تراوتی اول با دی 1000 کسان سر جنگی دی دلت رب العالمین پا دی که خپل حکمت چیو تاسو با دا مال دا پارن جنگی دی اگر سر مال دی دویم زخپل قدرت کارکو چی گوره یو طرف تا 313 دی و بل طرف تا 1000 دی اسلام نشته خپل قدرت کارکم چغه اصلي والے ته سپيړي ورکی دا در په قدرت جن پاسلاو په دې سيزونو نه ده الله په امداد ني او اعلان کی اصلا بډي رہی خو چې دا الله امداد ني نو ذلیل او رسواب مومن یا تا شواده کروا تاو سر اللہ یود دعا اڈلنا یکنن دا ڈلا دا ابو سفیان انا حالکم چیکنن دا ڈلا دا ابو جال تاسو لردہ او تمنا لرل تاسو انا غیر ذات شوکا چیکنن دا بل ڈلا ندا خاوند دب دبی چیشی تاسو لردہ تاسو دا تمنا لرل ارادہ لرل اللہ ویرید اللہ ارادہ لرل اللہ یوہی کلاکا چه ثابت کیا پخپلو دلائلو سرا و یکتا دابر الكافرین او پری کی مند کافرانو لیو حک الحقا دیده پارا چه ثابت کیا اللہ حق لرا و یقتل الباطل او ثابت کی باطل لرا اللہ حق ثابت ای او باطل ثابت ای او باطل باطل خکارک ای و یقتل الباطل او باطل کی باطل لرا اگر کبدگنی مجرمان کلا تو فریاد کو تاثر اب تاسو تا فس تجاب لکم بس قبول کیا کہ وا تاسنا دعوان نبی علیہ السلام غختا صادر بے دوگو نہ پریوتون ابو بکر صدیق بس صادر راوا بس او دا اللہ دے نبی پوگے بے وا چلو چے بس کا دا اللہ رسول اللہ بس تعالی اس تسن پری او نبی علیہ السلام بھی اذان تراجو کو او نبی علیہ السلام اللہ تجرل اللہ فرمائی پس تجاب لکم بس قبول تیاو کا اللہ ستا سنا انی چیکنن زا ممدکم امداد کم ستا سو بی الف من الملائکتی فزرو دا فرشتو نام مردی فین چرازی بائی حبل پسی اے اس تستغیسو نربکم کلا چی فریاد کو تاسو رغ پلتا اگر فریاد دے نبی سو وی اللہم انتالک آزل عصبا فلا تابد بادو اے اللہ دا لغنتی ڈلدا کچردا لاکشی دا ختمشی نو اللہ ستا عبادت کے ان کے وہ بعد ددین نی ددین بعد بستا عبادت کے ان کی نی اللہ ستا عبادت کے ان کے وہ پاتی نشی خیر دعا نبی علیہ السلام غختد اللہ نا اللہ فرمائی اللہ رب العزت فرمائی اس تستغیثون ربکم کلا چه فریاد کو تاسو رب تا فس تجاب لکم بس قبول کیا اکڑے وست تاسو نا چه کنن زمداد کم ستاسو پزرو دا فرشتو مردی فینیو بل پسی برازی او دازر فرشتی ولی ہوئی دکال کلختر دا ابو جال سمرو او دا مومنانو تا تسلی وا حالان کی فرشتا کو یہ ہم کافی وا خدا دمر ذکر آگی چلاوی دا مومنانو زرن پی مضبوط چی ندے گردور اللہ دی کثرت فرشتو لڑا مگر زیرے او دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې زونه تاسو او نه دې امداد مگر د الله دې طرف نه یقین الله دې غالب او حکمت والا اذ یغشیکم الناس کلا چې پټ کړو تاسو لر الله نعاسا نجوتو د خوب امنتا منو امنو د الله دې طرف نه ځکه مؤمنان د بدر په مقام کې اغا بدر لچلالو نیو عالم اغا خسن الدیشو آوازیو ممنگتے بیا اخول چدا بدر مقام دی دلت صحابو شگ علاقہ غرو دا شگو شد او دا شگو دی کپلو تری گورا تابلی دا بوسو بیری دی دا بوسو گن ترانگیو ما تی اغا موبایل کی اغا ویڈیو مکرد آغا شگن نو آغا طرف تا صحابه اکرام او بل طرف تا چکم میدانو کافرانو نو دی مومنانو سر دام فکرو چه پشگه چه خودو نشیوالی بس دا فکر و غم او مسلمانانم دری سو دیار لست نو دا دی غم بدلولو دا پارا اللہ پا مومنانو یو جوتا دا خوب راوست او جوتا دا خوب که انسان دیر خفا و غم جنوی خوچ خوبو کی دا غا پریشانی ختمی دی لیونی ولی لیونی زکر دی خوب نکل خلق خوب یو کده بسن التماعت دیر مریضان راشن و اخلین الیاری زورتا هم دیر خوب کئی اینا خوب پونه کئی مای خوب گولی آرام ور کئی دیچ خوبو بی سم بشن دائی دیپریشن دی زکر دیر شپیتو لشپستو چونه کئی برگو تا گوری شاکرونو تا گوری چه سغم اغسته دی یا تو لشپا پا موبایلو کی لگی آئی جینا کو سر خبری کئی درد بیا درد نہ تنگی کا اللہ نے وہ دی اے جو غشی تم نہ آتا کلا چپٹ کلو تاسلا اللہ نو آسن جو تو نہ خوب امن دا اللہ دے طرف نہ اور اوی لگ پتا سبان دے بر نہ مانو با نو پتا کا وقت کلا جو کو جوتا دا خوب پیرا وستا گا پریشانی ختم بل باران شو ذکر پریشان دا شباب صحابہ تے غسل ضرورت چه باران شو یو غسل پیو شو دویم چه غسل شو لامبی نو زمد بوتی گی دیسنا او چه پودش که ده دین کار که جیاد خود ده دین کارو او بیاد لامبلی سری زمد بوتی کن او درشان قدمونم پی مضبوط شد کم طرف تا چه شگر آقا پا باران سرا کی ناس تا او کم طرف تا چه میدانو ریگستانو نو پا باران سرا خویدون که جور شد نو بس صحابہ و پیاغ طرف نراتل برز آئے ہو آلتنا پی غشی گزارو نے کولو بس تکو سترے کرل او دائی چی بدوالو کافر آئے ہو دائی با خواہدل آغا چکڑو چکڑو بسن چکڑو کی با خواہدل اللہ و یاد کا حچ پتکڑو تاسولا اللہ جوتا و دا خوب امن دا اللہ دا طرف نا اور آلے گلے ہو پتاسو باندی دا برنا مانو با دیر پارا چی پاکی پدی سرا پدی سرا دیر پارا چه پاکی تاسو پدی سرا او لرکی تاونا گندگی دا شیطان او دیر پارا چه پتیو لگئی پزرونس تاسو او مضبوط کی پدی سرا قدمونا یاد کا یو ہی ربکا کلچ حکم کرفستا الال ملائکتی فرشتو تا چیتنند تاو سرین بس مضبوط کی یا کسان کلک کی یا کسان چه مومنان دی زرده چوبه غردم پزرونو دا کافرانو کی روح باروب نفضربو فوقلانا کی بس وائی دا پانسر ستنو وضربو منهم کل بنان او وائی دیلنا کل بنان هاریو بان دیو جگل خندا سورت انفال ولیخ زکر چی پائی کیو سکوی فضربو فوقلانا کی وائی دا کفار دا پانسر دا ستنو او وائی دو بیناری او بند بند دو ارتماد کی دا پس او دری چی دی خلاف کرے دا اللہ دا پیغمبر چاچ خلاف کو دا اللہ و دا پیغمبر نو بس یقین اللہ دے سخت عذاب والا ذالکم دارنگی بئی تاسو کافرانو دا اس خطاب دے کافران دارنگی بئی تاسو کافرانو فذوقوا بس سکے عذاب او یقینا دا پارا دا کافرانو عذاب دے دورا اس اغلوم بنائی قاعده دا میدان جہاد چې دشمن تبا و مومن شاکے نگرے پا جہاد کی پا شاب گزار ناخلی مخی نبا گزار اخلی و پا مخبور دی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کلا چې مخامخ شئی تاسو آجتانو سرا چه کافر دی زخفن پا گرا کی نو بس مگر دوئی دوئی دار شاگانی شاور تا مکوا پا مخبور دا شاد مومن عدت ندخا چه دے بور تا شاکی نا دے با مومن بس کئی دے با پسینہ گزار اخلی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل جنگ کمانڈر ہو یو طرف تا شکیتہ ذرا کفار دی او بل طرف تا دیش مسلمانان داوی مقابلے تکل نو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اگر تو ابو خالد کم نہیں ہو وی کل چجما دا نبی مقابلہ کیوی نو زان در تا کم نخکاری دو استت زان کم خکاری چی ایمان را گئی خوزر چی تاوی نو دیش تا نبا نورو باسم نو دیش او دیش سمرا شل شپیتا شپیتا کسان دا شپیتو زر مقابلی تیختل او تر اوچه تا که خالد او وی قسم پا اللہ کمزوری دیو او بیا اغا شپیتا کسان پشپیتو زرا فاتح راغل نو دار کس پسر سلس زرزر کسان شل او آغی کی بیا دا شپیتو کسان پاگا شپیتو زرا غالب راغلیو خوا دا شان دا صحابو شانو سعد ابن ابی وقاص چی امیر جیوشو امیر جیوش اسلامیہ دا چکل دجلہ نیر پغارہ بانے ولار دے نو مرگرو توئی چھ ترسو بدلتا ولاری زبت دائی چھ سار مزکو نو منبلتا روانی گو ساد نیر وقاس لاخ کرتا ہوئی رازی پا دی نیر وردان گو سوئی گو رداد دین جذبہ ولا گئی وی حزبن اللہ وائی مرگرو قولو حزبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وائی چکاتی دے مغلر اللہ خد زموار اللہ و خد نیم المولا و نیم النصیر خد زموار و خد امدادی رادان دے چراوی دانگل نو دریاب نا پورشول دریاب نا آسان پورشول بل طرف تا او دیو پندو کی نا دیو دغلا لوٹا بیدارا کشیو پدی کی دیو وی بلتا چی بھائی چاہنا سب بیدر کشوی نو آئی ناورتوئی ابلورتوئی چی بھائی مانا دا ادس لوٹا بیدر کشوی دا ویدادا دلشان مغیر مشوبر زلال ترانو چی زنگل کی چوڑے جوڑولا نو ولار دیو خطاب کی یا ارد المبر یا حشرات الارد والسبا نونو اصحاب محمد ونونو داخلون بیا ونونو داخلون بیا او د زنگل زناورو مونگا د زنگل زناورو مونگا مرگری د نبی علیہ السلام یو مون داخل شیو دی زائتا او یاد لری فائزا بلکہ فما وجدناو قتلناو کم زناور چی مونگا موندو نو مونگے قتلو غرار شو زنگل خالی شو آغا تاریک ابن زیاد چکر جبرالتل فتکو نو دریاد باندی کشتائی نوی نو دوستی میدان تا کشتائی یو دریاد پولی جوڑ کے پاگی بانی پوری شول آغا علامہ اقبال ہوئی تاریک چو بر کنارے دریاد سینہ سوخت خندس خندید بدر دست تیرو شمشیر برد گفت ہر ملک ملک ماست کے ملکی خدائی ماست بیا تارک پا دریا پغار پخپل تورا لاس راک تو خاندری او وی ہر ملک زما ملک دے او زما دا خدائی ملک دے زبت نظم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکن مال مانینو دا زکات پچی اغا صحابی لے گا ابو العلاء الزرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فوج روان کو چکل لارو نو مانینو دا زکات دریاب نو پورشو کشتائی نوی بلکہ کشتائی آغا طرف پیڑو لیوی نو فوج امیر توی زیچی وردو پدی دریاب پا دریاب ور پورشول او صحابو تو دریاب لار ورکا ور زمان نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا در مقام کی مدریس و دیالس مسلمانان دی دا اللہ امداد ورسر دی او سی امداد درست وائی او ایمان والو کلاچ مقام اخشی تاو کافران سرا زخفن پا ڈلکی پا گڑکی نمگر دوی بیل شاگانی آرہ سوک یولی انچو وائرو لشا پا دا غورت آرہ سوک چو گردی دو یو میدین پا دا غورت دبرو پا شاق پلا ندید اللہ پا غضب کرا گیر شو مگر اللہ متحرفا للکتال مگر متحرفا للکتال مگر چل کا ان کے ہی پا جنگ کی چل کئی پا جنگ کی دا اخپل ڈلی نوزی و بیا اخپل ڈلی تراش چی دا غنور ڈلی نا کافر ور پسی روزی شاید لیکن کبڑی مولی دے دا کبڑی یو تتی دے یو کبڑی دے کبڑی چل اللہ متعرفا للکتال سلوزی بل دا غتلار شی دا غم مقصد دائی گونا کت چلی دا دی ڈلی نا ما پسی روزی چی روزی نا اخپل ڈلی تبیارا مندے چی دے میون ہوئی اغل بلالی چکم جیاد با پیدا کده کبڑی با چیدا او چیغا صوبالی لاسک ورکری جنکو خوندی حدیبالی با خودو کپڑی بینزلی ناغا چیزی پل آرنوم با ڈانس کئی داس ڈانس با کئی آلکا کبڑی دا کوا چی جیاد تا پی ٹریننگ چیگی مگر چی جنگ کون مگر چی چل کون کئی پا جیاد کی یار آتون کئی پلی دا لیتا نو ٹک شوا دا جائز دی ورنہ کچاو والو لشا پورت دا جیاد نو فقط باب غضب من اللہ پتا اکسر را گر شو پا غضب کدا اللہ طرفنا او زائد دا جاننم دے و بیس المسیرو با دا جاننم زائد و اصلو فلم تقتلوهم بس نو وجلی تاسو دے کفار لرا خوز دلتا اغزر کی سلوی گنتی راضی کرنے جیاد میں ہو کوئی را جیاد میں ہو کوئی مردری سو دیا لس مسلمانان کافران زر مردار پائے کی ڈیر سے مردار شی او یا تنے سکڑو مرداران کڑو او سیکھ کے دو بند کے راوستو نو دل تر لکے لوی رات لنو اگر لوی ختمو لو دا پارا اللہ وی تانو وجلی تاسو مومنانو دا کافرانو وجلی چا وجلو کافر چا وجلو اللہ وجلو اللہ فرمائی نو وجلی تاو دی لرا لیکن اللہ وجلو دی لرا وما رمیت از رمیتا ولكن الله رمى اول لفظ معنی تخیال کے لیے کیما وما رميت او ندی وشتلتا شگی از رميتا کلچ دیو وشتی ولكن الله رمى لیکن الله وشتی دی شگلا سمانش امولا مانا کولا او تربت روان ورتنا چن پویدل وما رميتا ندی وشتلتا شگی دلتا گورا نفی دا فیل کئیول نو بیا از رمیتا کلچ ویشتیتا نو اس بات دا فیل کلو ندیری ویشتیلی و کلو ویشتی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ ویشتیلی دی شگی نزل تو دا فیل نسبت اللہ زان دیتا سپوش ہوئی سمانا اصل ویشتل تو مانے دے اعتراض راضی پدی مانے اعتراض راضی کلا اول دا فیل مراد او کلا آخر دا فیل مرادی دل تو مانا وما رمیتا او ندی رسولی تا شگی سرگو دا کفارو تا از رمیتا کلاچو ویشتلی تا دویم رمیتا نمراد ویشتل لنبی رمیتا نمراد رسول ندی رسولی تا شگی سرگو دا کفارو تا از رمیتا کلاچو ویشتلی تا ولیکن اللہ رما لیکن اللہ رما رسولی دی دا شگی سرگو دا کفارو تا چا رسولی وی ویشتلی چاوی از رمیت نبی علیہ السلام یو موٹے آگا شگی غصہ میں شگی بھی کرنے تک سری سری خیال او غٹی غٹی بھی دا زمون لے علاقی دا شگی نہیں بھی دا شگی نہیں بھی آگا غٹی غٹی دا شگ لکہ سنگے چی دی چپس و کارخانہ کی دا زیرو چپس بھی دینا لوگوں تی نرائی بھی خیال ماں سرے بیا ویڈیو شتے ہوئی گوری اگا شگو تک سری سری خیر عرشی کی سترگو دا کفار تا اللہ رسولی غٹ غٹ سترگو بس نبی علیہ السلام ویشتی اللہ ورطی اولا بس داریو کافر پسترگو کیا غین خطی ایک ہزار کافر اگر سترگو مگل سترگو دا شکو نڑکی جنی پلے پی صحابو ارتل تک سترے کرل اگر کچھ بیانگا کوئی اللہ فرمائی نبی رسولی تا شکی سترگو دا کفار تا کرچو ویشتی تا لیکن اللہ رسولی سترگو دا کفار تا دل پارا چه احسانو کے اللہ پا مومنانو دخپل طرف نا احسان خستا یکین اللہ دے اردن کے اپویا دارنگی وی تاسو مومنانو ذالکم دارنگی وی تاسو مومنانو او یکین اللہ موینو کے دل کافرین رسواک ان کے رے چلد کافرہ ہوتا کلا چکی سلغواری نا ان تستبتی ہو کچر فیسلغواری نو پتائی سر راغتا ہوتا فیسلا دا اس کو فارتا خطاب دے لِتُوبِ دَپَارَ دَرْسْوَائِ او کافرانو تاسو کی سلغواری تاسوی چنن بے خاتمہ کو درسو دیان لس بختمو دی پدی رادر آدھا اسی رادر چی 313 بختمو نلاوی اس تستب ان تستب تیو تو کی سلغواری تاسو کافرانو پتائی کر آگا تاوتا فی سلا کچری من چی تاسو ندا گورت تاسو دپارا وین تاودو او کرا گر دی تاسو بی دی نیتا نو ناود نو منگ با واپشو ستاو سزا تا کتاو بی دی نیتا رو گر دی منگ با ارتا سزا در کو لازم کتاسو ان تاودو کچر را گر دی خلاف دا پیغمبر تا نو ناود منگ با واپشو ستاو سزا تا چرم بدا پنکی تاسو نا فیاتو کم اگر دلت تاسو شیان درگون تی عذاب ولو کسرات اگر کتاسو دیروئی یکین اللہ سرد مومنانو دی اس دو بد قائدہ او ایمان والو تابیداری کئی دا اللہ و تابیداری کئی دا پیغمبر ولا تولو ما اولئی انو دا پیغمبر تابیدارینا وانتم تسمعون او یہی تاس اوریدن کی دا اللہ حکمون لرا یا تسمعون اوریدن کی قرآن لرا او مومنانو قرآن اوری تو دا قرآن تابیداری کئی کنا اللہ وی قرآن اوری نو دا قرآن تابیداری کئی اے ایمان والاو تابداریو کئی دا اللہ و تابداریو کئی دا پیغمبر ولا تتولو ماولی انو دا دینا وانتم تسمونو یئی تاسو اولی دن کی او مکی گئی پشاندہ کسانو کالو چویلی سمینا واولی دمونگا وهم لا اسمون او دین نمانی دا اللہ کتاب یا لا اسمون نا قبلی دا اللہ کتاب ازوی چوا موری دو قبلی نا یقیناً بدتر دا زندہ سرنا پنیز دا اللہ کار دی گنگیان دیا کسان چلایا کنون دا کلن کار ناک لی ہوئی گئی پکر نبی ہوئی عبارت نو ہم بازو لیکن دا سبق گوری دیر پاتی دی کیا لی سبق دیر پاتی دی سورج دی پینزل سر دی پاتی دی اور سپارے پاتی دی گوری اکر کیوں بی بیا تنگی گئی نو ولوارم اللہ فیکم کچری اولو علم اللہ فیکم کچری معلوم وی اللہ لرا پتاسو کی خیرن استدعات دا ایمان لاس مام نمانل ولو علم اللہ فیم کچری پوئے وی اللہ پدوی کی خیرن دا استدعات دا ایمان چی دای با ایمان راڑی تو لاس مام نمانل بیوی پدوی باندی قرآن اول اسمام په معنی د منلو او دیم اسماء هم په معنی دا ورېدلو. نو مانست کچری پویوی اللہ پا دوی کی خیرن دے سداد دا ایمان کہ اللہ تا پتا وی چی دی با ایمان راڑی نو لاسما ہم نو منلے بے وی پا دوی باندی قرآن دوی باندی بے منلے بے قرآن خو اللہ تا پتا وی چی دی ایمان راڑی زکا قرآن دیو نمان او دوی باندیو نمان او شیف اکرم ولو اسماء هم کچری اولید اور دل وی دی قران لرا لتولوا و موردون نو قام خاوری او دی او دی او مخالون کی لتولوا نو قام خاو اور دل و موردون او دی مخالون کی اس در مقاعدہ شیطان دا امیر بچوئی گرے خبے دانی جات کی او ایمان والو استجیب للہ قبول کیا او کی دا اللہ دا حکم او ولی رسول او دا پیغمبر اذاداکم کلچ دعوت در کول شتاو تعالی ماغا ستا یو یکم چې جون نکول شي تاسو اغا سست چې تاو ته جون در کول شي جون د خوشالۍ خیال نو د الله او د الله د رسول حکمونه مری پدې کې جون دی. اذاداکم کلچ بلل شي تاسو دعوت در کول شتاو تعالی ستا چې جون نکول شي تاسو یو یکم جون نکول شئی تاسو لکم از اللہ سشو ازاداکم کلچ دعوت در کول شئی تاو تا آغستا یو یکم چی جون نکول شئی تاسو او پوی شئی یکین اللہ یحولو بین المرء و قلبی واکی چی دن کرے اللہ پم پویشه یکین اللہ واکی کدن کرے پمزد سری او پمزد زرد دو کیو یکین دا اللہ دی اللہ تبغن کرشی اللہ دی انسان دا زر پمز او دا سری او دا زر ترمند دا قادر ذات اللہ دی واکی کدن کی اللہ دی دا انسان زر دا اللہ پلاس کی دلک عدیس کی مراجی و قرآن کی مراجی چی دا انسانان و زرون دا اللہ پلاس کی دی اس کم طرف تو چڑھئی آگ طرف تے آئی کم طرف تو چڑھئی آل تے آل آپ لے رہی نو رد اللہ پلاس کے دے انسان اللہ فرمائی واتقو وانو الے تو سرنو یکنن دی اللہ تبغن قیشہی او یری گئی فتنہ تند عذابنا اللہ ہوئی ہے کہ عذاب لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ چنور سیا کے سالتا چ ظالمان دی تا سنے آواز خاصہ آواز ب ظالم تے نہیں کرے بیا یا بو چ صلی اللہ اندم سو دی عذاب راش پردا سیلاب چراغ نو پدی کے ظالم مظلوم قتل ہا تو تو تول ور کے سلال نہ اللہ ہوئی ہے کہ عذاب نہ چنبر سیا کے سانتا چ ظالمان دی تا سنے آواز او کوئی شے یقین اللہ دے سخت عذاب والا یاد کئی کل چوئی تا سو لگا مستضعفون فی الارض کمزوری پزمے کی تخافون یری دی تا سو چوا بڑے تا سو لرا خلق نو بدائے در کہ اللہ تا ہوتا و ایدکم من اسیو مضبوطی گئی تا پخپل امداد اور رزق کی در کہ تا ہوتا پاک نہ دی دا پارا چ تا شکر واسی او ایمان والو قصلو رم قائلہ او مومنانو او ایمان والو او مومنو لا تقول الله والرسول خیانت مکوی دا اللہ و دا پیغمبر سرا او خیانت مکوی پا قل امانتونو کیا تاسو پوئی گئی او پوئی شئی یکیناً معلوم تاسو اولاد تاسو فتنتون دا پار دا امتحان دی مال اولاد دا امتحان دی ویلو بود اللہ پا دین او یکیناً اللہ اندو عجر عظیم یکیناً اللہ چلے دی اللہ غطا عجر دلوی اس پنزم اکائرہ او ایمان والو ان تتقوا الله کچرو یری گئی دا اللہ نا یا جال لکم فرقانا او بگر دی تاو تا غلبا ذکر که پڑھ کی دا اللہ یروا نو فتح برازی او که دا اللہ یر دا مجاہد پڑھ کی نی اصلویلو اسنی پری خودی او غرانی کئی غلط کئی دی جیاد پنن بان نو دی مجاہد تا فتح نمیلا دی خبر پوئی گی او ایمان والاو کو یری دی دا اللہ نا نو بگر ان تتق اللہ کے چرو یری گئی تاو دا اللہ نا نو بگر دی اللہ تاو تا فرقان غلبا او لرب کی اللہ تا سنا سیاتکم سیاتکم مصیبتنا دا دنیا یعنی سیاتکم ستر تعالکا فی الدنیا وانا اخفروا لکا یوم القیامہ اللہوی لربکم تاسنا مسائب دا دنیا سیاتکم تکلیفنا دا دنیا ویقفر لکم لربک اللہ تاسنا سیاتکم تکلیفنا دا دنیا مصیبتنا دا دنیا ویقفر لکم او بخنبو کی اللہ تاوتا دا گناہونو پورا دا قیامت یا سیاتکم سیاتنا مراد گناہونم دی لربک اللہ تاسنا گناہون استاسو او بخنبو کی تاوتا اللہ دے خاوند فضل وی ویز یمکر بک اللذینا یاد کا یمکر بک اللذینا چی خلاف کرو فریب کرو ستا خلاف کیا کسانو کفرو چی کافرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مکہ کی دے کفار مکہ را غن شل سکرا غن شل کفار مکہ را غن شل دار الندوہ یو مقام چی دا دا میٹنگ زائیو دار الندوہ دار الندوہ چی را غن شل پا دی کی شیطانم دیو سپنگیری پا شکل را غلی ری خواست پینا گیرے دا را غی چی ناغی کفار مکوی بھائی دی کی صرف نوجوانان پکار دی کشرانو تا زوانان پکار دی او مشرانو سپنگیرو تا ضرورت نشت دا عام میٹنگ دی اہما پتی عام میٹنگ کی ناس تی ورکی شیطانم دی سپنگیری پشکر راگلے وی بابا تو زردی میں پلا دازم دزوانانو مشورہ دا اگا بابا ورطا پا جراشی بچو ماو باس ایما زد نجد علاقینا چکم فکر کی تاثرہ گنڈی گئی راغلی پاگا فکر کی زمراغلیم د نجد نا بچو ماو باس ایخا وی جر پریدے بابا بانی رہا مقیبت دے دی مرکی خیر بابا ای پری خودو میٹنگ شروع شا پا میٹنگ کیوئی لیوز بھی تو ویزی ہم کرو بھی کل لدینا ہوئی ہاتھ کیا چھ فریب کرو ستا خلاف آکتانو چھ کافرو لیوز بھی تو چھ اتری تا مشورہ واخلا علی کبھی ترو مچھ دا محمد اترو دیکھو بس ترے لئی لو خبر بلی شکو تولو مشورہ علی کڑی رکھا مشورہ دے بس وہ بہتر دے بارو زمو خدایانو تا بدنو بابا نمبر راگے بابا تسوے بھی بچو کبھی ترے مشورہ مدار قومی مضبوط دے قریش پرابے نوزی پر توڑ دے گا دے قریش سر سے کوریش علیکہ بابا دے رکھا مشورہ اور کے بابا دو شیطان ہو بیا مشورہ اشوا او یخرجو یر دیو باسو شڑوے آوے وی شرعی بتا ملک بت اخلاص چی لیکن اور اس کا خود شیو یہ تو سند پوری آرہی ہے وہ ہے تاس پر اب دنیا نہ ہو پاسی کہ تاو تو سند پوری آرہی ہے تو اڑو لو کھل رہا ہے دا را خود شی او یو خرجو او باسی ایرا شڑو ہے دولو مشورہ واری کہا آو بلکل سیدہ دلتا خبدا زہر نہ خورے چنا دیو اللہ تو ذات نشی کولے قرآن بیانی دا خبدل تو نشی کولے بابا تسے بابا پرینچی پا جراش پی بچوں کے تا سیور شرعی زمان علاقے دو نجد تبراشی آلتا با مرگری تیار کی دا دے لوی جادگر دے پا خلا کی دے لوی اثر دے مرگری با تیار کی آلتا ناو بس پتا سو ابلو کیو غرق بشے او ما تا کراغے دو ما تا کار گورے جالتا دا فتنہ خورے دے با قرآن بیانے نبی علیہ السلام خوبا قرآن بیانے دالتا فتنہ خورے بابا دے رکھول مشورہ کوئے آفرین بابا دے موچنے پڑے خود راوڑے خو مشیر دے مشیر سو کو شیطان و ظالم بچے خیر فیصلہ پا دی بانی اشوا او یقتلو کی پمس کی ذکر آر سی پا دی بانی اتفاق شو سشو اتفاق شو او یقتلو کی اوجنی تالا سرائی دا بابا تا او بچو دام خوخت دار آئی وجنی خواب خبر طریقہ رانے ازدہ کئی دا سوکے کے او تن پیور سی بطنہ نو قومی زور اور دے بدل بوا قوم مقابلے بے سوکو دا سوکے تاسو دول دیال اس قبیلی دے بیلے بیلے قبیلی نے یوی او تن والی طول پی پیوزل پدی محمد ورشی بس ملے کئی چھے ملے کئی نو قومی یوازی بھئی قریش نالے کلی کلمہ کوئی قومی یوازی بھئی قریش دا دولت قبیلو مقابلہ بہو نکلیشی نو چھے دولت قبیلو مقابلہ بہو نکلیشی اخیری بار دیت میت غرکو بسو خبر بغسشی دیت بورکو خبر بغسشی اللہ فرمائی او دغتیم کی نبی علیہ السلام تا جبریل را گئے سوک را گئے جبریل را چھے دا ملک مکہ پریدا زمدینی تا اجرتو کھا زکا پدی کس تاوینی حلال ہو گرنے شوی نبی علیہ السلام دا مکین روان چھے سبب آل بو قسم پا اللہ چھے مدینی نرازی مکیتنو بیر شانتی ضرور جاری او چھے بیا مکین روانی دو نما باغ ٹیم پیس تا قتل شپاوا نو سڑی کیفیت سبر شانتی آج تو نظر چلتے کی گی مرا نکی گی سر تھا اس دن نبی علیہ السلام آبائی کے لئے راغب دروس نبی علیہ السلام روان دے و جاری یا مکہ انک لا حب البلاد اللہ لولا قومی اخرجونی لما خرجتک او مکی تدا اللہ تا محبوب کے لئے زماد پلارو نکاو زماد پلار نکاو تنو کے لئے زور کی پیداشیم ورو کے در کے لئے شم لولا قومی یخرجونی لما خرجتک کچر قوم زنوے وستلے او پا وستلو انہیں مجبور کرے نو ما زبا کلم زتان نوے وطلے لیکن ما کئی حصو کم مجبورے ما نبی علیہ السلام روان دے اسی مکیت مدینے تھا اللہ فرمائی آت کا چھ فرید کرا اس تاخلاف آئے کسانو چھ کافرو چھ اتری تالرا یاو وجنی تالرا یاو باسی تالرا ویم کرونا ویم کرلا او فریب کرو دی ستاخلاف کی ویم کرلا او تدبیر کرو اللہ ستاد اخلاص ہو ستاد دا پارا دا پروگرام کولو اغسو اغا نبی علیہ السلام روان شا جی ابو بکر صدیق ورسر دی اگدو آکے دے چرت بیوائیو یو دا ابو بکر صدیق غلامو دیر اعتباریو کافرو عامر ام فریرا اغم ورسر دی غاری سور تا چکلا ارسی دل اگر سور پا اللہ یکینو کہ سڑے اور تک خطیش دغرب پسر کے زہر آرم چھ زمان نبی دل تسنگ خط غار سور سڑی کے فیض سے بل شانتی نو ویم کرونا ویم کرلا او دی پریب کرو ستا خلاف ویم دی تدبیر کرو ستا خلاف ویم کرلا او تدبیر کرو اللہ استاد امداد نبی علیہ السلام نیکو کو سی پنجم نمبر کے داد نیکو کو سی نبی علیہ السلام کو سی نیکو دل اوزائے تیار کرو دار النبی ورتوی دی کی بے مشورہ کولا قسی بخلق راجم کل مشورے تھا نچ راجم کل نو پدی کی میٹنگو شو چھ دا خانقابی اختیار بنو خدا قبیلی تورشی قومونو کا صدا ورکونو اختیار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوم تے ورکو اولاد کی جان دی نی ول اختیار دے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قوم تو ور او قوم قوم سے چھ بخبر اتری مصالات نہ دے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قوم تو ور کر او داد زمزم اختیاری بنو عبد المناف تو ور کر چداد نبی علیہ السلام قوم او د قانقابی اختیاری عثمان جنگورین رضی اللہ تعالی عنہ قوم تو ور کر دا کارونه ته سمکرو پدی کی دا دا اللہ دا نبی تر دا جای جوڑ کرو او پدی کی بمی کن کی دا طول قومنو اللہ فرمائی ویمکرون ویمکر اللہ دی تدبیر کرو پروگرام کرو ستا خلاف ویمکر اللہ او تدبیر و پروگرام کرو اللہ ستا دین دا دا اللہ غرا دا تدبیر و پروگرام کرو ان کو ندے کل چلو پوشی پدی بانے آتو نزمون نوائی دی تاکی کرا سمعنا واردمنگا سمعنا واردمنگا دای دای واردمنگا کچر خواهوی زمنگا نلقلنا مثلا روپ وایو منگا پشاند دی پمیتل دی او محمد دا قرآن خودی منگا واردو دا خو اللہ نده ویلے دا خو دا مخلوق کتاب دی مخلوق خبری دی من کوم غواړو کنه دا چې قبر جوړول شي دا چې کول شي او دا غلو بوجه ته ورسو شي تا کی ترا واورو د مونږه اکه چر غواړو مونږ کچر خو شي د مونږه نو بوایو په شان دري نه دا مگر کی چې د په خوانو اكو د په خوانو کله کی کی سیمې سی دي ور قران ته کی سی اوس مو یل دا دې سره گیا اس ډوړې موړې وې نو او ظالم ډوړې موړې وا قران کله وی غات یو ور کی ظالم بچی دا سو اللہ دی پجب گنگی کی دی رمضان ندی اللہ و نباس آمین پی وائی اللہ لی ونی کی چا خلاف کرو اللہ کی لی ونی کی او کورن دا مصیبتن و غمون نا خالی مکی از قالو کلچ ویلو دوی اللہم مای اللہ داغ وقت چی او طرف تا نبی علیہ السلام دعا کولا دا بدر پشپا او بل طرف ابو جال د بیت الله غلاف نیولی دی بیت الله کې دننا بیت الله کې دننا وایو دا به سم کیفیت وکا الله یې کینو ک بیت الله د سره نه نوځي کنه هیڅ به سجاړي ما چې دا کوم د امام وتی هغه ځای ته چې پرور سره مقابله ته نو قتل به اختیار باندې وځل دا پکې دا لږ بن کې راځي ګرمي جوړ نو ما وی ربا دیل مادار مارو دولت کی لوبی کیوں نہ نہ راڈ بن سدا نو دا بند کے جن راڈ بند کر نہ نہ بولے بڑھا جا نہیں تھا کہ بڑھا نہیں تھے گرمی جوڑ گئی نا ذکر سے ہاں بے پیار سر جاری یا اللہ دیر مالدار بنی راگلی مال و دولت سر لوبی کیوں کی اور ز غریب دیدی جائے تراوستم جڑل ببے اختیار اللہ فرمائی پدغش پوان دی ابو جال دے بیت اللہ غلاف دی اولی دو سوال کئی سوئی یاد کا چویلو دی اللہم اے اللہ امکان آزا والا کو کچریوی دا محمد علیہ السلام او دد مرگریا کو استاد طرفنا نفام تیر لینا او منگی خلاف تو نفام تیر لینا بس رولی کی پا منگ بانے کانی دبر آسمان نا یارا کی منگ تازاب درناک وما کان اللہ او ندی اللہ چی عذاب ورکی دوی تاوان تا فی موتا پدوی کی اے ابو جال دو پندو سا جکلو الہاج پا بیت اللہ کے دعاو وقتا اگر دعای سبا بانی کبول شو چی اللہ ما بانی کانی ورے یا بلا تاب را کی بس رب عذاب ورکو پا بدر کی مردار شو یو زل دا سوا چی جبریل راغلے ہو دی ظالم ابو جال عبداللہ ابن مسعود تا پا مقصد پیڑا ور کرے ہو پا خبر اپوئی نو نبی علیہ السلام تا عبداللہ ابن مسعود راغے جڑگونے جڑگونے آئے آئے سبا دا آل بواغ وقت نو ویدہ اللہ رسولہ رضا ابو جال و عالم پا مقصد پیڑا راغے جبریل راغے نو مسکے مسکے دے نبی علیہ السلام ورطوئی جبریلہ زمان پا مرگیری تکلیف دے تا خان دی تو مونگ تکلیف دے مسلمانانو بانے ہوتا خان دے پیدا اللہ رسول اے اور زلہ خان دے مقبے ہوئے چې جنگ بدر کې ابو جال مردار شو، نبی علیہ السلام ته جبريل لاغه او خاندلې چې عبدالله ابن مسعود توای چې لاړ شي او سر دې پری کی او پوځ کې ورته پیځوان واچي د مکی پلارو کې شو کې راکاږي د مدینه پلارو کې شو کې مکی پلارو کې شو کې عبدالله ابن مسعود چې لاړ دې په زخمونو کې پروت ته ساتي لاړ نه ورته مردار شو اعلان دې عبدالله ابن مسعود ورته پسینه کې ناسم دې ورته کتن یو بدو داربو بدو سمرو چت ځای باندې نه سدای ځای باندې باندې چې تداسته نه کړي او بیا ورته وي ګورا سر قران پرې کې خدا ست دې ته تني سر پرې دا چې خخ کارم د قوم سردار یو ګور دغه ټیم کې الله ورته ایمان نصیب کو ډېر لوی د بدبخت بچو په سر را نه پرې کا خدا ست دې ته تني سر پرې دا زدي دا کیخه زدي له تدا ابو جال بیا ایمان نه راړي نو ته دې هر څومره تکلیف کې راشي خیر چې کله سره ته پرې کو په نوو ورته په دې توا جوړ راخ کې نبی علیہ السلام ته چراغ جبریل راغ خاندلی مسکه مسکه دې دیر ازي پوری می خاندل چې د سپېړې بدل سو داوخه الله فرمایي پما کان الله ان دې الله عذاب ورکه انکه دیتا او تپدی کی او ان دې الله عذاب ورکه انکه دیتا وهم یستغفرون علی ان دې بکنا غاری دې کی بکنا غاری الله دې کا عذاب نور کی ومالو موس چوی دوی لرا چی عذاب بنور کئی دوی لرا اللہ وهم یسودون علی المجد الارام او آلان کی دوی بنشوی دو مجد الارامنا وما کانو لیاو او ندی دو دوستان دا اللہ اللہ بولی عذاب نور کئی تکا جدائی دو مجد الارامنا بنشوی دی او دا دوستان دا اللہ ندی یکینا دوستان ان اولیاو الا المتقون نوی دوستان دا اللہ مگر پرزگار سوک دوستان دا اللہ پرزگار اتفسیر المانی وی اغه وی غالب الجالیل یوما علی ان الولایتا والمجنون چې غلبه دی غالب شی جال پی نن رز داغه خلقتا ولی معلوم شی اخل کو په نظر کې ولی وی او چې کوم لی ونی وی نغه دخل کو په نظر کې ولی وی ان اولیاء الا المتقون ندی اولیاء د الله مگر پرهیزګار کینه تمز ندی دوستان د الله مگر پرهیزګار پرهیزګار د الله دوست دے بولی چاته پدې چوک یو ځل مسجد نور ته تیرې دم دکان نسلم پوری نو روډ د پاتې روان دی زنجیرونه مخه ورسله چولی پرتو کې نشته په زنجیرونه ځان پټ کړی نیو قابلیو ممن نور کاکا ده کپڑی دکانیو دی مدینہ مجد تا مخامق غد لن غنتیو نغماتیو استاجی مایسی چل لیلی چلی گره دا اللہ ولی تا کن مای کم دا اللہ ولی وی دا نده روان مای لکه دا ولی دا کلی ونی بربنده دا ولی دا کلی ونی بربنده وزن زیران ازان پڑھ کرے داولی دے تاولی نگر پی جندر ہے دکان کے بور سرا بربن گنتناس تو گئی دو پولاری غلقول وی داو اولیاء دی ماں خسرا دی یو زل دکان کے ناس تو ماں یو لیوانے ہو زمون دکان مکہ طبق کے ناس تو پر نالے کی بے گندون و مندون و قولل او بربن دو نیو پٹکی والا راگے پستر گے کانے ہو وچ پوری دو سر نچا پی رکڑے تب پٹکے دم رلوی ہو ماں تو ہوئی اے صاحب ما وی دلته چې هغه د الله ولی ناس کوه کوم ځای کوم ځای د الله ولی ناس کی دلته بنو نا ما خدای ته وګوره هغه ولی ولی تا د الله ولی دومره غش کور دې سره چا پیر کړی ته د الله ولی پیږي دای شکور صرف د سره چا پیر کی بس خلک دوکه کوي په غش کور باندې دا د الله ولی دې او بیا ولی ملی نه پیژنې لی ولی ته ولی ولی اکلی والی شویخا اللہ وی ولی سوک دے با خرطم ولی ہوئی دے خرطم ہم ولی ہوئی ودہ اللہ ولی دائی سوکر بورا دے رانا غور دولا خرطم کچھتا بورا غور دی جاگتم دا اللہ ولی ہوئی جیرہ با کلائی اگتم ہم دا اللہ ولی ہوئی عرص دا اللہ ولی دم رسپک دے ظالمہ اولیاء سوک دی ہر چاہتا دا اللہ ولی نشوئے ندی دوستان د الله مگر پرهیزگار لیکن اکثر د دوی نه پوی گنا و ما کان صلات من البیت او نو مز د دوی پنځ د بیت الله الا مکان مگر سیټی و تزیا او تاڑی الله د دوی مشرکان مز په بیت الله کی نہ تبلیغی کرے بیت اللہ کی مز کئی ذکر مز بے کوخا شاول اللہ رحمت اللہ علی حجت اللہ البالغہ کی ہوئی کانت الصلاۃ لجمیل ملل مزوی پٹولو دینونو کیو ہر دین والا بخپل خپل مز کولو چاہتے بے کولو مز بے چاہ دا پارا کولو اللہ دا پارا کولو کانت الصلاۃ لجمیل ملن مزبے طول دینونو کیو اللہ دے پارے بے کول ندام شرکان مسکی پا بیت اللہ کی لیکن اللہ ہی دو جی دے غلط ہے کی دینا مجیدہ سے تباشا لکے اسرے سیٹیانے او تاری غگئی دے مسکی چی سیٹیانے او تاری غگئی غم مسکی قبول لے اللہ ہی دے غلط ہے کی دینا دو جنا د مزم سالی تا سیده تباشه لکم سیتی و تاری چه غجایی پا مسکی سیتی و تاری چه غجایی مزی نکی اللہوی دو غلط دیکی دی دو وجن مزی لارو تباشه نو مزددوی پنی دو بیت اللہ مگر سیتی و تاری سیتی پی جانا شپیلی او سکے ذات پا صدا چوئی تاو کفر تون کیا کی نراکتان چو کفر او کرو یقینا کسان چې کفر کرے خرچې د مالونو خپلونه د دې لپاره چې بند کی خلک د الله د لارې نه فصل چې کونا بس خرچې دی لا ثم تكون علیهم بیا بشدا په دې باندې افسوس ثم یغلبون بیا به کمزوری کړی شي او کسان چې کفر کرے طرف جانم ته شرون غنب کړی شي jihad سره لپاره حکمت د jihad دی ته د دې لپاره چې جدا کې الله په دې پاک نه او گردے اللہ پلید بازی بازی لرا بازی پا بازو باندی اللہ وی جیاد دیتا او چپاک او پلید جدا کی او گردے اللہ پلیتا بازو لرا پا بازی فیرکم او جمعیا بلکنا اللہ وی ویجل الخبیتا او بگردے اللہ پلید پورد کیامت بازو والا بازن بازی دینا پا بازو فیر کمو بس دندلئی بکی دی لرا جمیان ٹولا دندلئی پہ چلے مخماؤ سا دندلئی دی تو یو دبل پاس پرات یو دندلئی دے یو دلئی دے دلئی چپ ترتیب سم سمے کی دی لکا چتا دا خختی او یو چی خختی دغه شو غره ها غړې وړې غره نلای تیار کوم او بدن دلای بچی دی لرا د کو پار لرا جمیان ټول پیا جاتو بسوب غړدی دا دلای فی جانما په جانم کی بے ترتیب یو د بل پاسه ډیرې کی هغه ډیرې براوالی ملائک د کو پارو هغه به جانم ته ور دی دا که سان دی دی تاوانیان وائے نبی آتے تاوتا چھے کفر کرے کچھرے منشی دوی نو بخنہ باوکی رب العالمین دوی تا دا گناہونو قد سرد چھتا اکسر اللہ اندی تیر شوی دی وی او دو کچھرے رو گردی دی کفر تا نو پتا اکسر تیر شوی دا طریقہ دا ولنو او جنگی گئی دی کفار سرا تردی چھ پاتی نشی شرک زاد المسیر مانا کئی کتنا شرک وی اکونت دی نو کلو للہ او شدین تول دا اللہ بس کچھرے منشل دی نو بس اکن اللہ پاچ عمل کئی دی یہ بصیر لدن کرے کلو للہ یعنی کلو للہ اوشدین طول دا اللہ یعنی بجمیل اقسام طول قسم دا اللہ دا دین جوندیشی فین انتاو بس کے چرے منشل دینو بس چیکن اللہ پانچ عمل کئی دی لدن کرے وین تولو کچرے واؤ دل دی دا دین نا نو پوئے شئی یقین اللہ مولا کم امدادی ستاسو دے مولا ستاسو دے امدادی ستاسو دے نعم المولا خدے مددگار و نعم النصیرو خدے امدادی والمو او پوئے شئی انما غنمتم یقین اللہ چی غنیمت حاصل کرے تاسو من شئن سے شئے بس یقیناً خاص اللہ لڑا پنج مدد دا او پیغمبر لڑا او پلوانو ولی ذل قربا او د پار د پلوانو او د یتیمانو او د مسکینانو پلا کا اللہ کی ان کنتم امنتم باللہ کی تا سی ایمان اورن کی پالا او اواز نازل شوی دی اواز نازل کرے مونگا ل عبدنا پخپل بندا اللہ منی او کتاب منی جم پخپل بندا جناب محمد رسول اللہ نازل کرے الا عبدنا وی الا نورنا نوئی بریلیان پنجاب گن پنجاب د بریلیان وی نور دی اللہ وما انزلنا علی عبدنا آغس نازل کرے مونگا پخپل بندا یوم الفرقان پاور د بلتنا یوم الفرقان پاورز بلتون یوم التقى الجمعان پاورز ملاوی دو دو دو دلو کی پاورز بلتون دو جنگ بدر رسوا کفارو مومنان سکرن جدا جدا اکر دیکی غنیمت پینزم ایسا امیر تدا او دا بزو القربا یعنی آل رسول تور کو لکی یتیمانان و مسکنان تو ہم او سلورم احسا مجاہدین و بانے بتقسیمی اللہ فرمائی ان کنتم آمنتم کئی تاسی مانا اور ان کی پاللہ و آنا چنازل کرمون پقبل باندہ پاغ ورز بلتون ورد ملاوی دوز دعاو ڈالو کے واللہ دے پایو سیزبان قدرت والا اس انتم بالعدوت الدنیا یاد کئی کلچوئی تاسو بالعدوت الدنیا پارا کنارا اب دنیا مدینی تا پارا کندا نزدی مدینی تا وم اودیو بالعدوت پارا کندلری پارا کندلری دا مدینی نا دا مومنان مدینی تنزدو از انتم بالعدوت دنیا کلچوئی تاسو پاکندا نزدی مدینی تا وهم بالعدوت القصوى او دا کفار او پاکندا لری دا مدینی نا او اکافلات ابو سفیان اسفل منکم لاندی و تاسونا اغلان دی دا ابو سفیان کافلہ تیرے سر ایران چی اغلار لچوگو چی دا ابو سفیان کافلہ کم طرف تا تیرے دا ولو توابتم کچری وعدہ کرے تاسو دیو بل سرا نو خلاف بکرے تاو پو آدھا کی چی بھائی دا ابو سفیان پر ایڈل ہو رہی زکا تاسو دیو بل سرا وعدہ بولا او اللہ حکم دا دیو ڈلی متعلق نو کو دا جگرے کمی ڈلی متعلق کو دا جگرے حکم تابو جال نو خلاف برات لو ولیکن لیکن لیکن لیکن اللہ امرا دید پارا چپور کے اللہ حکم فیصلہ کان مفولا دے مقرر دے کارو فیصلہ دا اللہ مفولا کی دن کی یا مقرر کرشوی دید پارا چالاک کی دا جیاد صد پارو دید پارا چالاک شی لیا لے کا دید پارا چالاک شی آسو چالاک شوی ام بیناتن پر دا بیان دا قرآن نا قرآن ور تا بیان شو دون منو نو بیا دای سر جاد دے چالاک شی ویا یا من حیا او جوندیشی آسو چی جوندیشی ام بیناتن سرد دلیل نا او جاد دے دا پارو چی دا مومن اغا ایمان او اغا اسلام جوندیشی دا دلیل نرستو او یقین اللہ دے اور دن کے اپویا یاد کا چی خوریو اللہ تا اور از یوری کا یاد کا چی خوریو تالرا یاد کا چی خوریو تعالی رضی اللہ فی منامکا پا خوبستا کی کلیل اللگ خودلو اللہ تعالی رضی ویدو یاد کاو یوری کا چی خودلو تعالی اللہ بی فی منامکا پا خوبستا کی کلیل اللگ ولو اراکم کچر خودلو تعالی رضی کسیر اندیر لفشل تم نخام قاسوسی وی تاسو او خام قاجر گلوا چولی وطا فی امری پا حکم پا خبرہ دامیر کی نبی علیہ السلام خوب بولی دو خوب کی کاتران گوری نبی علیہ السلام بھی چی کافر لگ دی او مومنان زیادتی نو دا خوب چی نبی علیہ السلام صحابہ تا بیان کر دا خوب تعبیر داو چی کافر شکست خوری او مومنان سکی گی غالب کی گی لگ دی نو شکست خوری اللہ وی کہ چلے تا تو مدعی دیر خوب کے خود لے وے او تا دا خوب صحابہ تا بیان کرے وے نو فطرتن انسان پر فطرت کی سستی بیا راجی چی دے دمر سر مقابل سو لفشل تم نو خامقا سوشے وے تاسو او جگر با چولے وے او خامقا جگر با چولے وے تاو پا حکم دا امیر کی لیکن اللہ سلما روغ ساتلے تاس زو یقیناً اللہ دے پو اپرازن رسنو ویزوری کموہم او کلا چو خود اللہ بی تاسو تا ازل تقیتم کلا چو مخامق کی دی تاسو فی آئینکم پسترگو تاو کی خلیل لگا ابتدا دی جن کی چو کلا مخامق کی دل ندی مومنانو تا اللہ دا کفار 1000 لخ کر سکل لخ کارک وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ أَوْ لَغِيَتْ كَارَكَيْ تَاسُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَسْتُرْكُ دَبِيكِ ابتداء جنگ اگئی دئی تلخ کارک او دئی اگئی تلخ کارک سمانا چھ جنگ تو چھ جنگ چھ دائی اگئی او بلتا تو دول لیکن پختانوی کنا جنگ جنگ تو چھ کر بولے میں پخ کر دیا مال گئے اور کنیش نمبر چھ کیور کے تالا لے جنگ جنگ تو چھ دار کی اگئی تخکارا کر کفارو تا مومنان او مومنان تا کافران لخکارا کر سر پارا جنگ رمشی اللہ فرمائی ویقللکم فی آئینہم او لگی اخکارا کئی تاسو بس پر گدبی کی دیر پارا چی فیصلو کر یاد کا وقلا چو خدل اللہ بی تاسو تا ازل تک تم کل چ مخامق کی دئی تاسو فی آئینکم پسترگو تاو کی لگا ویقللکم او لگی اخکار کی تاو پسترگو دوی کی دید پارا چی فیصلو کی اللہ منند کار کان مفولا دے کار دا اللہ کی دن کے واللہ لرا ترجو لنگور واپا چی در کارونو اوش پگم قائدہ چی ذکر الہی بکوئی بغیر ذکر با جہاد کے نزگر ذکر سلڑا مضبوطی او ایمان والاو اذا لقيتم فئة كلج مخامق شيء تاودل د کفار تا نو پس بوتو کلک شيء واشکر الله كثيرا او یاد کے لال دیر دیر پارا چ تاو کامیاب شيء او تابیدارو کی دا اللہ او دا پیغمبر ولا تنازعو او سستی مکوئی فتفشلو بس کمزوری بشی و تزبری حکم اولار بشی طاقت تاسو ری حکم طاقت بلاش تفسیر جلالین ہوئی و تزب قوتکم لال بشتا سکوت و طاقت او تفسیر المانی ہوئی ریون نسرین آغا طاقت آغا حواد طاقت بلا رشی پلو کی یوبل تچی مشتو گریوان شی کہنا یا یوبل سرا اختلاف شروع کل کہنا جلاوی والا تنازو او سستی مکوئی او جگر مکوئی دیوبل سرا فتب شلو بس کمزوری بشئی و تدابری حکم اولار بشی ہوا تاسو یعنی طاقت امداد تاسو ریغ مارا ریح النصر یا لار بشی طاقت تاسو او صبر کو یقین اللہ سر صبر نہ کو دے او مچ گئی پشاندہ کسانو چی و ترود اقبل کرنا بطران پمستئی وریان ناسیو دپارا زان خودو خلقو تا وَيَصُدُّونَ سَبِيلَ اللَّهِ وَبَنَدُولِ خَلَقَ دَ اللَّهَ دَلَارِنَا لَكَغَ بُجَال چ پمستئی را وتلو او اللہ پاچ عمل کی دی موہیت گرا چ ان کے دی یاد کیا چ خلق تلو دی لن شیطان اعمالم اعمال دی بھی شیطان سیل جنگ بدر کی د سراقہ ابن مالک کی دادا عرب یولی پہلوان دا یولوی پالوانو دا عربو چه دا با دا سلو تنو جگڑا ویوائی زان کوئی سلو سر مقابل دمر پالوانو سم پالوانو دا غٹی غٹی منگولی وی دیر آگے پومیے لاس واچو نو شیطان پومیے لاس واچو نو او دہارت میں شام پلاس کے لاس سے خورو بل بانے لا تو چولی بل تے لا سور کری اے مرگری تکڑ شی زما در سو کسان نورم مکی نرا روان دی گورو بیا 313 با ختم ہو بالکل مقدس مکی کچھ دے میدان تا مخامخ شو دے خود فرشتو سر پاتی شو خیال دے و فرشتے خوخکاری نہ کرا بنا گر خدای یو بلوین اگا یو ظلمی و پیری تاوی پیرے دا اور نہ پیدا دے شیطان دا جنس نہ دے مائے تازو کو منگو وینو نہ بس دے جیب نہ رانا پیسی میں سیاخ لائی کیا رہا نگو خان دلوی جی تا قرآن نہ دے رہے بھائی والی وی منگ بانے ملائک مسلط تی منگ چے کلو رانے کیو غلام لا کیو دے انسان نوی ملائک سپیڑا را کی وی دا غلام لا چے کیو دا آگا دائی کی چھ ملائک نی ملائک بدبوئی ادائی کی نی فتوان چی آل تنی سپی چی آل تنی خیال تو ملائک نی نمونگا گا دیتا اور نو سکلام نو گری ور نم ملائک نا نسا پیڑا پچی انسان نگیر چا پیرا ملائک دی خیر دی چولی دی نو مینے دا عرص میں شام نے لازا سے کشک لروشت او پاگت چا بل بانی چلا دا جولی اگر پری سینے کے وارو ورمن نے کا یاد کیا واقع نوی اے گر اللہ یاد کیا ہو چلو دل شیطان یاد کیا ہو چکل تکڑو دل شیطان آمال بد آمال دبی ویلو شیطان لا غالب لکم اليوم نشتے غلب مندن کے پتا سنن راجا امیہ او بجال بان املا سے چولی او دہارت حشام پلاس کے لاس کے خود دے ہوئی دے شیطان ہوئی نشتے غلبا پتا سبان نن راج دخل کنا وینی جار لکمو یکنن زیما گاونڈی ستاسو امدادی ستاسو ستاسو امداد کم 300 نور امرا روان دا پالوان پا شکل چراغلے ہو اولوی پالوان دو پالوان دا نبی علیہ السلام جی کلم مدینی تا حجرت کولو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق دا غلام پا سلسل قان انام مقرر درو وار پس یو پس مسل بل پس مسل بل پس مسل دچه نبی علیہ السلام ابو بکر علی دو خجی توی خجی زماغا سورہ ڈال رہا اخلا سلو خان نام گٹھو ابو بکر و محمد میں علی دو اخا بسو خی سورہ ڈال ورکو دے پاس سور شو ور روان دے دے نبی علیہ السلام نیو پس خوچ نبی علیہ السلام شاتو قتل ابو بکر شدیق اللہ رسول سورہ قیم مالک را روان دے نبی علیہ السلام وی فرواہ مسکت پچران دے شاتی زما کیوں نیو زما کیا کہ خاخیدو دے نبی علیہ السلام تو ہوئی دعا ہو کہ چیز اخلاص شم بس واپس نبی علیہ السلام دعا ہو کہ چیز اخلاص شم زما کی پری خود بیاو تو شیطان لے کے واچو چھو ورشے کنا مرسو پیرے دا شانتی بیاو شو اخیری ورطو یہ محمدہ ما تا دعا ہو کا قودر کے ساتھ سرے خبر رکھو ما تا سلیکل را کا مادا محسوس کا چتاحت پرس پیغمبری او تبا مدینی نا فاتح راجی پدی مکبان خو ما تلکل را کا چی ما تبسنوے او زما کور والو تبسنوے دا کجور پا پانے ور تولی کل چی سراکا امن مالک تبا منوی دا مسلمانانو طرفنا او دا کور والو تاو دی کور کی جسوک داخل شو اگئی تبا منو بچے سراکہ ابن مالک راہ گئے واپس کدھا اور تیلے کہو دینی نہیں کہ مڑے پریدا دیر لوی سیز میں اتراروی سا پیدا دا محمد اللہ اس خط او دا کی دا سنبال پکار برا دیو دا سکی خدو اور برو خان دا سنو پیدا دا رسول و خانو نم دیر قیمتی دی خیر نبی علیہ السلام چی کلا فاتح راہ گئے پا مکبان دی نو اعلانو کچھ سراکہ ابن مالک خطو کھولو وی سراقہ ابن مالک تبا منوی دا کور تبا منوی او دې کور کې چې څوک داخل شو هغوی تباه من نور ټول ټکو سترې کوي نه صحیح. خیر سراقه ابن مالک بیا ایمان راغ نبی علیہ السلام اور کوئی کیف بھی کہا سراقہ اے سراقہ سرنگ آل بھائی چدا کیسرو کسرا باہو گان ستا پلا سکی کیسرو کسرا بادشاہ اگئی گڑ گڑ باہو گان باہو پی جنے یہ بنگرو نہ گٹی دس پنو سرو ضربے جڑ کرو داس بے لاسنو کے چلو داس بے شرنگول چما دکھو سوکھ دے شرنگار بے کو او زور بے کھولو کیسرو کسرا بادشاہ ہاں بس دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو چاگا بادشاہی تس نس کرتا اور اگر بنگلی دے کیسرو کے ساتھ بادشاہ نرا کچھ کر سراقہ ابن مالک ہوئی نا کو زما دی ستا سنگ دی ما تا زما نبی ویلو او ما سر فلانے فلانے شاہد دی سدا بنگلی زما دی نبی ویلو کیف اب بکایا سراقہ شہادتیاں نے پیش کرل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی دا واخل دا بنگلی سراقہ ستا دی صحابہ عجیب خلق انہوں کا وہی زین وہی زین لہم شیطانو یاد کیا کہ خط کری دل شیطان اعمال دبی اویلو شیطان نشتے غلب مندن کے پتا سنن رز دخل قنا او یکنن زیم امدادی ستاسو کل چولی دو دوارو ڈلیو بلنا نقص آلا کے بین واپس شو شیطان پخپل پندو او ویوی یکنن زبی زارم دا تاسونا یکنن زیوی نماغا چه تاسوی نوی نئی یکنن زی ارگم دا اللہ نا شیطانم وید دا اللہ نیرے داغا یرا حقی کنو اکرخا بازی خلق کوئی زدہ اللہ نیرگم خزوے کے خویر نہیں کنا اگر یہ رہا کہ کی دیتا ہوئی چیز رہا یہ رکھو دشوا چکل از رہا یہ رکھو دکے نبا غلا کئی نبا زنا کئی نبا رشوت اقلی نبا نور غلط کارو رکھی سدونا شیطانم گیلو یکنن زیرگم دا اللہ نا بس ورمن دے کے راس او دریاب تے وٹو مرگری وٹو ہوئی اے مرگری امون دی پتائی پر ایک درا شکر چرتا من دے دے وٹو انی آرہا دیو انی بریو منکم یکنن زبی زارم تاونا انی آرا یکنن زبی نما چی تاسوی نوی نئی یکنن زی ارگم دا اللہ نا اللہ دے سخت عذاب والا یاد کیا وقت چی ویل منافقانو آکتانو چی پڑون دائی کیو مرض مرض دا سستی یا مرض دا منافقان اس دل ٹیم کی منافقانو غر را اولائی دینو دو ککری دی مومنان لر دین دا دوی چرت 313 چرت 1000 اب اقبل دن کے دو کری خود کا شی تروان خود کا شکل پدی دن کی داسی مستی داسی لی ہونی دی چرت 313 چرت 1000 دو ککڑی دی لڑا پدی دو ککڑی دی لڑا دن دی او چا کی توکل کو پالا بانی بس یقین اللہ دے غالب و حکمت والا ولو ترائز یا توفل لدینا او یاد کیا کل چوی نی تو ولو تراؤ کا چلی دلوی تا عزت و فلدین کفرو کلچ و جلا کسان چی کافرو ملائکو اللہ وی کلا چی تالی دلے اگر کافر چی ملائکو و جل ملائکو پی گزارو نہ کولا او ولو تراو کلی دلے تا کلا چی و جل حق خلق چی کافرو ملائکو یضربو نوجو امن والی مخنا دیو شاگان دبی اوی ورت ملائکو وضو کو سکے عذاب الحریق عذاب درسوائی ذالکا دا عذاب اللہ وی ذالکا دا عذاب بما فسو دا دے قدمت ایدی کم چوڑا نکری لا سنستاسو او یقین اللہ ندے بیز اللہ ملی لبیر ای ظلم کو ان کے پمخلوقات للعبید پیز بندہ پمخلوق کدا بی آل فرون کدا بی آل فرعون دو زل ذکر کے یوزل سلو پنجمیات کی یوزل دل کا تو دا خود ظاہر تکرار معلوم کی حالان کی دا تکرار نے دیکھا دا تشبیر پر کثرت کی دا مکی والو دا آل فرعون سلا اور پسی کدا بی آل فرعون دا تشبیر پر عذاب کی دا مکی والو دا آل فرعون سلا خبر پوچھ اول کی تشبیہ کثرت سے دال کرون د مکی والو، او دویم تشبیہ پر کثرت پر آزاد کی د آل فرعون والو سر د مکی. نو معنی داب کداب آل فرعون، یعنی داب آل مکتی کداب آل فرعون، حالت دا مکی والو پشان دال د فرعون یعنی دے پدیر والی کی او آتتان جی مکی دینو کفر کرو پایاتون دا اللہ بس دیولیو دیلر اللہ پسو دا گناہون وردیو یکین اللہ دے قویون مضبوط شدید لکاب سخت عذاب والا ذالکا تا بے ان اللہ پسو دا دی چیکنن اللہ لم یک مغیرن ندے بدلو ان کے نعمتن خپل رحمت نرانما چکریوی اغا نعمت علا قومن پیو قوم تردی چی بدل کی ما حارا احکامات یغیرو چی بدل کی ما حارا احکامات بیان فسم چی پدیبان لازم وی دی چی اغا احکاماتی لازم بدل کی چی اللہ پی لازم کری لکا مز لازم، زکاة لازم، خیرہ درشان روج لازم، حج لازم، اوز دا احکاماتی لازم دی پفل زانونو بدل کی نمن. نو اللہ رب العزت پل رحمت او نعمت پہ بدل اگر اللہ میں اقبال سوئی اللہ نے اس قوم کو حالت نہیں بدلی، نو اس کو اپنے حالت بدلنے کا، نو اس کو ارادہ اپنے بدلنے کا. اللہ دا قوم حالت نہ بدلی، سوچا قوم پل حالت پلا ارادہ تو بدلو نہیں. اللہ ذالکا دا سخت عذاب پس او ددی چیکن اللہ ندے بدون کے پل رحمت لرانا ما چکرویا رحمتا علا قومن پہ حکوم تردی چی بدل کی ہاں احکامات چی پدیبانی لازم وی یکن اللہ دے اردن کے اپویا قدا بی آل فرون حال ددی مکی والو پشاندال دے فرون یانو دے پازاب کی او آج کسان چی مکی ددینو دروغی ویلو پایتونو دقپن رب بسلا کرو مونگ دوی لرا پس عبد گناونو ددوی او غر کرو مونگ آل در پیرون وکلن کانو ظالمونو طول ظالمان یکینن بطر در زندہ سرنا پنی زالا کسان دی چی کفر کرے رے فهم لایو منون بدو ایمان نراری اللذین آکسان آتا منون چلوز ور سرکر تا ددینا سمین خودون آدم بیائی مات کردے پر لوز لرا پلی وادی لرا فی کل مرتن پار زلا اوم لایا تکن او دی نیری گی دا انجام او دی نیری گی دا لانا یا اوم لایا تکن او دی نیری گی دا انجام دا خلاف نا چه دی خلاف بسی دوا دی خلاف انجام اوم لایا تکن او دی نیری گی دا انجام دا خلاف دوا دی نا خبر پوچھ فیم ما تسقفن اوم کچرو مومی تدویل رے پیغمبر فیلار بی پا جنگ کی نو پشر بیم بس او یروا پا دیبانی آغا سوک خلقوں چی رستو دوی ندی دا چی سزاور کدویتا چی ددی آغا رستونی زی پا سزاو یری لکن آغا پختانوی چی مرا بی اولاد تم نصیت کئی چی اولادی میری گی بیا دا چی سزاور کا فشر بیم من خلقوں بس او یروا پا دیبانی آغا سوک چی رستو دوی ندی رستو سوک دیو پا اولاد بی کن دیر پا چی دی یذکرون پنواخلی و اما تخافن من قوم کچریری گیتا د قوم د کافرو د خیانتن د وادی د ماتی دو دا ماتی دو نا د خیانت نا پوادی کی چدی وادا ماتی خیانت کی نو فم جی زلیم بس خبر ورکدویتا علا سوائن چی برابر شی پوادی سرا فم بھی جلیم بس خبر ہوئے کہ بیتا چی برابر شئی بیتا فم بھی جلیم علا سوا یعنی او غرزو دوی لرا تم ورطا او غرزو چی پا نفذ الوحود برابر شئی نو سمطلب چی دی وادی ماتی نو تم وادی ماتی کا نا نا ہر کلا چی داو دا سورت دا قتال وا او قتال دا پرمانی شے وادو وعده چې وانه بیا کې تعال نه کېده بای وعده را یو بل سره بجګړ نه کو دیو بل دفاع وکړه. مدینه کې وعده شو یهود سره چې د خپل ملک مدینه دفاع وکړه. اوس دای وعده ما تکا نو تم اطلاع ورکا چې بای وعده ما تشوا اوس بس کو یا کفار مکو سره وعده شو او چې وعده ما تشوا دی طرف نه نو خبر ورکا چې بای اوس پداوت جنگ برابر شو کې طالبان دی اوس به قتال کو وعده ما تک اوس به ګور خبر نو خبر اطلاع ورکا چې اوس به جګړه کو کا خبر پوښي کې پوښ کچری یریږي تا د قوم کافرانو خیانتن د وادی د ماتې دونا نو بس وګورځه بس خبر ور کدی تا په برابرۍ د داوی د صورت یعنی قتال یقین الله مینن ساتي د خیانت ګرو سره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ کافرو سره وعده چلی جوړه دې پاتې شي نو هغه خپل فوج په سرحدات وغوزو. په دغه وخت کې یو بوډا پاس تور دی عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوډا هغه وخت هغه ورته دا تڅ کې رستو کا فوج د وادي خلاف مکه پامیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج را رستو کو ویجی لګی رضی پاتې دی معاویه سره د وادي خلاف نکنی چې د ورته سرحدات مضبوط کړو وینه دی چې نه دی کړی وادي خلاف تبنه چې رستو کا فوج فوجی پر راز یقین الله مینه ساتي خیانتګرو سره او گمان دین کیا کسان چی کفر کرے سبکو دا بچ کی دو چگری دی با بچ یکینا دوی نشی بچ کی دے دا اللہ نا او تیارے کوئی دی کفان اللہ سمر چستا ستا وسوی من قوتن دا غشو ویستلنا ومن ربات الخیر من قوتن دا قوتنا اے تیارے ورکو کا اللہ ویدی تا تیارے ورکا دا قوتنا قوت ورته تیار کا خیال دغه وجنا شاہ اسماعیل شهید رحمت اللہ علیہ دا غی اغا ٹریننگ او اغا قوت تیارول سره حیران شي. اوس صورت ختمې دو په فکر کې مو کتا او تا هوای خدا لږ بوې مختصر من قوتن د قوت نه تیارې ورته وکا اے دا تیارې مجاهدین او اسلاف او صحابه کړو. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ د دې ملک یو لوی مجاہد و شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دومره بہادر مجاہد و فیوزل دان تر پینتار قاسم خیرہ پوری پورے اور پچھے اسنو منڈا والے وا او اسنو نونی ولے انہیں اولان نے کرے دس سکانو فوجنا او اسنو اور پسیو دارنگی دغیر نیر پاغارا ناستو کتاب مطالعہ کھولو سکان راغل دزان نیر توا چولو اتمی للامبوی والا پیولاس کی کتاب نہیں ولے پیولاس اتمی للامبو ہوئی او سکانو نولان نے کرے خواہ سکانو پیو لاس اتمی للامبو کی نولان نکرے دارنگی داد جانگیر پل چو دیتا چرو رسی دو دلتا ہندوانو کشتای بل طرف تارو نیرے نو شاید میں داد کشتو پلو دا مجاہدینو دور کی دا کشتو پلو دلتا کشتای ہندوانو بل پلارو نیرے نو شاید میں پل فوجو دکر او دا شپی لامبوی والا سند با پوری شو دا پوری نبی کشتایی وارو لی آپلا یو کشتایی اڑولا حتی چگر طول کشتایی آپلا وارو لی او فوج پاس خودو او ارتوی رازی سب خیال لی اوز با مولاد جانگیری پسند که غوپی ہوئی پوری را پوری بش پریولاز با آتی میلالام بو ہوئی او دا پنتار نا قاسم خیل پوری دہن ہن مجھے دلے امبار خس ہن والے پینتار کا سمخیل شال آگ پوری منڈا والے والا اندھی کرے نو دم یو دل دا سکان فوج اور پسو لگی چې دې چرته ګورو چې وینې سری ګرمې دي ګردي ورپسې ګوري دا خړنه ده خټو کې علاقہ خړه چورته دي پلا روان دي دي دروازې دغه علاقہ پلا دې ګوري یو غر خاصه خواچی او سره دې دغونو چاپی چاورته ویلو دي طرف ته وي سکانو سیډي لګیدل نو یو سره ولي دوی چې کمی چې کوس کړی دي دغونو چاپی خورې کړی دي هغه دغونو په چاپو داسې وسګړي نو بدن نه ویني روان شي چې بدن نه ویني روان شي نو بیا ریګ لري راځي هغه ریګ کې وسګړي دي دا سکانو دا فوج ور نږدې شي دای کی تپوس کی حالکه تسکه دا نا یو بل تو یل کلی ونی دے پر دا سکلی ونی جان خو کیو بیا پری کو نو کوز غی نا او اگے وتے تے لیونی کرو گی پی لیونی بتا سی مڑ خپل کار کرو حالکه سڑے خروب دے جواب کوئی صحیح راج پی دا تسکه ویس کول سو پل کار کوئی مڑا نا اگے وتے ختم پل کار کو گزارا تو ہے چې دلته شاید مېل بکم ځای دی غرونو کې کوم ځای پاتې دی ناغه ورته مسکې شي وی شاید مېل ولاله مخه ته ولار دی کنه شاید مېل مخه ته ولار دی هغه چې وکتل رد دو باندې شول کسانو ورپسې نیول تا کمانډوز را لګي پر یک دې دل شو ورته یې رد دایمه خیر دی ای ورته راته څه کې وی ته شاید مېل یقین وی او د شایس مې وی دا ته څه کې وی دا زه دا کوم چې دان ټریننګ کوم تا په غلو زغرم ځکا چې بدن مې د وینو سره عادت شي او دا ریک ګرم چې ځکا زغرم چې دا ټکور ورکو او دا دې د پاره کوم چې سبا میدان کې ستاو د غشي ستاو د توري گزار را باندې وشي چې هغه پروا مې نه چې وای وای خوب شوم وای وای ځکه شوم هغه پروا مې چل چې دا چې ګلوان دا اوسنه ځان ټریننګ کوم دا ځان ټریننګ کا په دونو که په دې ملک یاد راغی ته ټریننګ کې نه ښه تا جوګر بوټان شو شاته چولی دي ټریننګ ته نه دي ځان ټریننګ کا ښه په خبره پوه شئ کې پوه نه شو الله فرمایي واعد لو مو تیارې کوئی بلا سوچ استاو طاقت وی من قوتین خبره من قواتن دغه شو وشتلنا یا د قواتنا و من رباط الخيل او د تړل شو اسننا اسنه څنګه کوي ځکه نبی علیہ السلام وی اسم خراب وی د جهاد اسلام او د تړل او د اسننا یره وی تاو پاغي باندې دشمن د الله او دشمن استاس وصلا او اسلا د سره والا چې دشمن د الله په ویره دشمن خپل په ویره واخرین من دونی مو نور الاود دینا لا تعلمون اوم نپوی گئی تاو پدی باندی لا تعلمون اوم نپوی گئی پدی باندی اللہ پوی دے پدی اگر نور چی دی اگر سوگ دی چی منافقان دی غیب ہوئی ری وما تنفکو من شینو آچ خرکی ہوئی تاسو من شین دس مالنا دس شینا پلا دا اللہ کی پورا بدل کئی تاو تداغی بدلی و پتاو بزلو منک ریشی کچر مائل شی دا کفار سلطا نتم مائل شدی سلیلا او زان سپارا پا اللہ سلاغورا دا سلاو کا او یکینن دا اللہ دے اوری دن کے اپویا کچر ارادہ لری دوی این افدہو کا چی دوکو کی تاثرا نو بس یکینن کافر تانا اللہ او دا اللہ رضاتے ہی ادھا کبی نصری مضبوط کرے تفقل انداد و بالمومنین او پا جماعت دا مومنان و اللہ فبین قلوبهم او من اقول اللہ پڑنو دا دوی کی کچری خلق کرے تاغسو چی پدمائی کی طول مال لفت بین قلوبین نبی چولے منتا پر دنو ددی کی لیکن اللہ منا چولے حدیب پر دنو کی یکن اندہ اللہ دے غالب و حکمت والا اے نبی حسبک اللہ یعنی اللہ یکفیک حسبک اللہ یعنی اللہ یکفیک اے نبی تی قاتل تعالی اللہ حسبک اللہ یعنی اللہ یکفیک اللہ کافی دے تعالی ومن تباک من المومنین ویکفی من تباک من المومنین او کافی دے تعالی حق سوک چتابی دے استاد مومنانونا سمان الله تا کافی دے او جماعت د مومنانو او جماعت د مومنانو سره تعالی را کافی دے تا مرګری جماعت او تنظیم دې منظم دے هغه تا ته کافی دی ته چا پروا ساتي اے نبی علیہ السلام تیس کا مومنان پا قتال بانی پا جہاد باندی علل قتال ہوئی تھا علل جہاد دو علل قتال پا قتال باندی ایکم منکم کی چریوی دتا سنا لست نصبرنا غلب بمومی پا دو سو باندی او کی چریوی دتا سنا میاتن سلطنا یغلبو غلب بمومی الف من اللذینا فضلنا کسانو کفرو چی کافران دی بینہم پا صفد دی چدائیو قوم دی لائف خون پوئی گنا اے گورا کلست نہیں آئی با پس سلو غیر غالب راجی نیوی دستو مقابلہ کی کر یو دلست او بیا ایتم میتن یغلبو الفا من اللذین کسلت نہیں داو پس ضرور راجی نیو دلست شو کرنے اللہوی الان اس خفف اللہ انتم آسان کیا کرے اللہ پتا سبان دی والما پویو اللہ چیکنن پتا سو کی زعفن کمزور تیارا دا ایمان دی رسنی امت بانی اللہ پویو چدا کمزور ایمان والدی نو فینکم منکم کچریوی دتا سنا سلطنا نو صبرنا یغلبو غلب ممومی الفینی پا دو سو باندی کچریوی دتا اونا زلطنا غلب ممومی پا دو سو باندی پا حکم دا اللہ نو سیو دسو مقابلہ کی دو اول ابتدا کی کہ یو مسلمان میدان کے دلت و کافروں نہ تختیدن کیو نو دا مومن دے گنانگارو پتیخ تبانی او سوکم دارے چی یو مسلمان کہ دو کافروں نہ میدان کی تختی نو دے گنانگار دے نو بتختی ہاں کہ چر دلت و مقابلہ قولش نو دا بہتر دا خو تختی با دو ننا کہ دو نو تختی دا دے سرے پری گنانگار دے اللہ فرمائی کچریوی دتا اونا سلطنا غلب بمومی کچریوی دتا سنا زرتنا غلب بمو قوی دتا اونا سلطنا غلب بمومی پا دو سو بانی پا حکم دا اللہ او یقین اللہ دے کچریوی دتا اونا زرتنا غلب بمومی پا دو زرو پا حکم دا اللہ او یقین اللہ دے سر صبر ناکو ما کان لنبی ندیشتم ندی مناسب پیغمبر لرا ایتون لو اسرا چیشی دلر کے دیان جنگ دلر کیا ویات نمرشو لو ویات رکے دیان چون نبی علیہ السلام بھی چی دیو یاو تنو سرسو کو نا کے دیان تیرا گلی ہر چاک پل رائے ورکولا ابو بکر صدیق ہوئی دا اللہ رسولہ زمادت رازے مات آوالا کا چی دی پتور سر کو لم کم او خلق تو قوم چه نور تو وایم چه خپل خپل سردا چلو که یل چا تخپل والک پس سر دی پری کی دین فدی بنا اخلو ابو بکر صدیق کی فدی اخلو عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر کی راغلے د نبی علیہ السلام اتر دی کشری عباس رضی اللہ تعالی عنہ توئی تب فلانی فلانی فدی او مور کیو عباسا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سر خدم نشتا نبی علیہ السلام ورطوی کلے چیتا جنگ ترات لی نو تاتا ام فضل اگا امانت در کرو چی داو آخلاو دا اولگو پا جنگ باندی اگر آر آگا ور چکن آگا ہار دا خدیرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ام فضل تا ملاو شو او بیائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور کرو بس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار راڑا ہار راڑا تو فیدیہ کی نبی علیہ السلام خطا فیدیہ پر رکھا ہار تو چوکے تر سترو گنو کرا گئی دا اللہ نبی آگا ہار بھی دو سرا خدیرت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت یاد اشوا چی دائے غلوم بنائی بی بیوا تکلیفون و مصیبتون کی نبی علیہ السلام تا سہارا ورکڑیوا لاس پلاس کے ورکڑو تکلیفون ہم مرگر خڑی تیادی کی گیا خیر اللہ فرمائی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق کوئی فدیہ تھی وہاں عمر فاروق کوئی نہ بھی نہیں تھے ہاں بس نبی علیہ السلام معاف کرل چې دې واغستا ویني توې نه کدايا سنار د چا د مرغې مطابق د عمر فاروق د مرغې مطابق نری نری مناسب پیغمبر را چې شید لا کې دیان فردی چې ویني توې کې پدما کې اراده لري تاو د فراتیا د دنیا د سامان د دنیا الله اراده لري د آخرت او الله د غالب حکمت والا ولولا کتاب کچرینه وی لیک من الله د الله د طرفنا سبق اوران دی لما تکم نو خام قاره چې نه ګوتا او تا فی ما پاس کې غستم شغستی او تاسو عذاب العظیم عذاب لوی کچری مخ کې نه لیک نه وی چې فدیه ما غستې شي خیر دې مسئولې شي نو دا حکم کوم کې نه وی نو پدې فدیه غستو با اے نبی تا ته الله عذاب در کړې ولی دا چې کول فدیه بنې وی غستې دې بده قتل کړې دا آیاتونه چراغ لن نبی علیہ السلام او ابو بکر صدیق دی دوارو عمر فاروق طرف تمنڈی والی او جڑلی راغ لن او جڑلی اوی لولا کان عمر لعلکا کچر عمر نوے نو لعلکا منبالا چھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف تراغلے او پدی کہ دا اللہ دے نبی زمم راغلے اوکے دیا لکے کچھر نوے لک دا اللہ دے طرف نولان دی نو خام خارا سیدلے بہتا ہوتا پاسی کی چگستی ہوتا سو عذاب لوی بس خوری نو صابو غنیمت چکو محصل کرو یا غصی دیا اگی تا گوتی نوار لی نبی علیہ السلام نوار لی چی دا خو پی اللہ موتا زجر راکو ناکو نو بیاو حکم راغی چی خوری خیر دے خریدا اسنا چې غنیمت حاصل کړتا او علاوه پات خو یری گئی دا الله نه کین الله دې بخون کې مهربان اے پیغمبر او آیا چاہتا چې پلاسو تاسو کی دې کې بیا نو نا ای عالم الله فی قلوبکم کچری معلوم کې الله پزلو تاسو کې خیرن استعداد د ایمان نیوتیکم خیرن مما درب کتاب تا بهتر دا نه او کې زمینکم چې غته شوی تاسو نا تاسو نے چتاب سے شیوری اللہ بداغی نے بہتر در کی کیونکہ اللہ تاسو پہ ایمان بانے پوئی گی چتاسو ایمان رہ رہی او بکنبو کے اللہ تاوتا او اللہ دے بکن کے میرا بان وہی یوریدو کچر ارادہ لری اے پیغمبر دوی دا خیانت تاثرہ نو پتا اترا خیانت کے ہو دی دا اللہ کرا من قبل پخوا فام کرن من عمل قدرت در کے اللہ تاوتا پہ دوی بان لی او اللہ دے پو حکمت وانا یہ کتنا کسان چیمان راڑا ہجرتی کو جہاد کی پکلو مانو نسرا او پنف نسرا پلا دال کی ولدینا کسان آو و نسرو چائے ورک مجاہدین ہوتا یا زائے ورک مہاجرین ہوتا ولدینا کسان آو و نسرو چائے ورک مہاجرین ہوتا اولا کے بعد مولیا باز دا کسان باز دینا دوستان بازو او آج کسان چی مان راولے او اجرتی ندے کرے نو مالکم میں والا تیم نشتے تاولا را دا دوستای دو دینا سشے دوستی بور سر نکوئی چی اجرت نکوئی تردی چی اجرتو کی اجرت چی سونی کرے ترارا دوست بے نکوئی وین انت سروکم کچر انداد غاری تاولا پا دین کی نو فالکم نصر بس پتاولا جن دے انداد ہر کی انداد دن غاری اندادو کئی خبرے دوستی بور سر نکوئی ہاں امداد بدا قوم مقابلہ کی مرسر نہ کہ دلی مومن سر چدا ہجرت نہ کی کم قوم سر جستا وعدہ شوی دا کافران اگر کافر چستا ورسر وعدہ شوی دا کافر پا مقابلہ کی دلی خپل مومن امداد بم نہ کے دوا دی خیال وسات اللہ علا قوم مگر نبا تو انداد پا مقابل را قوم کی چپا مستاسو پا مزائی کی وعدوا اللہ پا آج عمل کوئی تاو بصیر ردن کرے او آج کسان چی کفرو کا بازی دبینا دوستان دی بازو اللہ انتفلو کچرے نکوئی تاسو جیاد اللہ انتفلو کچرے نکوئی تاو دا کار مانا جیاد کچرے نکوئی تاو دا کار یعنی جیاد نو تکن کتنا تم فرار دی شیبا کتنا پزم کے او فساد لئی او آکستان کی ایمان راوڑے او عزت کرے او جہاد کی دا اللہ پلار کی اواکسان آو ونسرو چی زائی ورکره مواجرینو تا اولائی قوم المومنو آکا دا کسان مومنان دی رشنی دی لنا بخناوی رزکی دت منده اواکسان چی مان را من بعدو بعد دا دینا واجرو اجرتو که و جادو جیاد تی ما کم ستاسو مرگر تیا که کفار سرا فولائی تمن کم بدا کسان تاسو ندی اولو لرام او خاوندان دا سل رحمی دی بازی بازی او خاوندان د سل رحمی دی بازو اولا بی بازن بازی دا دینا نزدی دی بازو لها فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ کی پا فیصل دا اللہ کی یکین اللہ پارشد بانی علیم پویا دے سورت کی اگر وکای دی دا پارا دا جہاد ذکر کی دی او سورت کی حکم دا قتالو او داود سدرتوا القتال فی سبیل اللہ مخیوان براءة من الله ورسوله.